إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد الحمد لله معاشر المسلمين bapak-bapak, sahabat ibu-ibu, jamaah pengawasan malam Jumat wonten ing musala Darul Iman ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat, hidayah, lan taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu punika kita saged makempal melih wonten ing musala menika. Mugi-mugi musala menika dipun berkahi Allah taala. Awit alhamdulillah musala menika nggih. Napa nggih makmur nggih Pak nggih. Nggih istilahipun saged dipun isi kalian amalan-amalan ingkang sae. Jamaahipun nggih saged ngrembaka insyaallah kita langgungi wonten pengawasan-pengawasan ingkang mugi-mugi menika sedanten dadosne musala menika dipun berkahi Allah taala lan ugi berkah menika lumebar dhateng masyarakat sekitar musala menika amin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dalu punika kita badhe nglajengaken melih nggih menika waosan kitab Siyam Ramadan, Fadhailuhu, Adabuhu, Ahkamuhu, Qiyamuhu ingkang dipun serat dening salah setunggalipun ulama, alim ulama nggih menika Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullah taala. Ingkang kula wingi sampun kula waos nggih menika bagian awalipun kitab menika bilih penulis menika ngaturaken dalil ingkang inti wonten ing babakan siang menika nggih menika surat Al-Baqarah ayat 183 ngantos dumugi surat Al-Baqarah 180 gangsal nggih. Salajengipun sak sampunipun penulis nyebataken ayat menika lan ugi nyebataken faedah-faedahipun, penulis menika nyebataken dalil ingkang angka kalih nggih menika dalil siam saking hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika dipun sebataken qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Menika hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari lan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan bilih agami Islam iku dibangun ana ing sak nduwuring limang pondasi, Pak. Menika ingkang dipun wastani rukun Islam, nggih. Dados agami Islam menika ngadeg jejeg ana ing sak nduwuring pondasi ingkang dipun sebat rukun Islam. Nggih, menika insyaallah sampun apal sedanten nggih, bapak-bapak, ibu-ibu lan mesti kemawon nggih sampun apal amargi cah TKW pun apal gitu. Rukun Islam wonten gangsal. Ingkang sepisan menika syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nggih, bersaksi bilih mboten wonten salah napa niku mboten wonten setunggal sesembahan napa kemawon ingkang berhak dipun ibadahi berhak dipun sembah kejaba namung Allah Taala. Dados menika kula panjenengan sami kedah ngakeni wonten ing manah lan ugi dipun ucapaken kanthi lisan bilih mboten wonten setunggal sesembahan kemawon ingkang berhak dipun sembah, berhak dipun ibadahi kejaba namung setunggal nggih menika Allah Taala. Nggih, pramila ibadah kula panjenengan sami menika mboten kepareng dipun arahaken, mboten kepareng dipun tujuaken dhateng sanesipun Allah Taala. Sedanten macam ibadah, gitu. Saya menika ibadah ingkang lahiriah, salatipun, siyamipun, zakatipun, nggih, nazar, sembelihan, utawi ibadah-ibadah ingkang sifatipun batin, ibadah kolbu, ibadah wonten ing manah. Contohipun nggih, katresnan kula panjenengan sami, raos ajrih, raos pengajeng-ajeng, gitu, tawakal. Menika sedanten amalan-amalan ingkang dipun tindakaken dening manah kula panjenengan sami, nggih, kalebu ibadah ingkang kedah dipun tujuaken namung datang Allah Subhanahu wa taala. Menika la ilaha illallah. Selajengipun syahadat ingkang angka kalih nggih menika Muhammadar Rasulullah. Ingkang maknanipun bilih kula panjenengan sami ngakeni bilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika saestu utusanipun Allah taala. Allah taala sampun ngutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kangge menyampaikan gitu, kangge ngaturaken agaminipun Allah taala, wahyunipun Allah taala, risalahipun Allah taala dateng umat menika. Dateng umat manusia. Ingkang mestinipun umat manusia menika nampi risalah menika, nggih, okay, ngakeni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika utusanipun Allah taala lan bangun miturut dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Okay. Nindakni dawuhipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nebihi awisanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan benerne nggih napa kemawon ingkang dipun kabaraken dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan boten ngibadah dhateng Allah taala kejaba miturut tuntunan lan ajaranipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika maknanipun syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Nggih. Menika rukun ingkang sepisan, Pak, rukun Islam ingkang sepisan. Rukun Islam ingkang angka kalih nggih menika iqamis shalah. Napa maksudipun ada uha biarkaniha wa wajibatiha bitminanin wa khusyu'in fi awqatiha. Dados ingkang dipun wastani menegakkan salat njejegne ibadah salat menika nggih menika nglaksanakaken ibadah salat menika kanthi napa niku ngelengkapi, melengkapi nggih arna rukun-rukunipun arkaniha syarat-syaratipun lan wajibatipun wajib-wajibipun salat. Dados kedah dipun kebaki menika. Amargi napa Pak, salat kula panjenengan sami niku wonten aturan-aturanipun. Kita kedah dipun sinaoni nggih wonten syaratipun, wonten rukunipun, wonten wajibatipun. Nggih, menawi tiyang menika kok salat kok mboten nglaksanakaken rukun-rukunipun. Nah, menika salatipun mboten sah. Contoh mawon, Pak, nggih, contoh mawon, menika wonten salat menika rukunipun takbiratul ihram. Takbiratul ihram menika takbir ingkang pisanan dipun waos wonten ing salat. Allahu akbar, nggih. Menika takbiratul ihram pinangka rukun ingkang mboten saged dipun tilar. Nek wong salat kok ujug-ujug napa, Pak? Ngerti-ngerti langsung maca alhamdulillahirabbil alamin, maca Al-Fatihah gitu. Tapi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tanpa ngucap Allahu akbar niyen gitu niku salatipun mboten sah. Senajan to salatipun khusyuk eram-eram gitu nek mboten nindakne rukunipun setunggal rukun rukunipun niku mboten sah. Contoh malih nggih napa niki ing antawisipun rukun menika nggih ngucapaken salam. Assalamualaikum warahmatullahi wonten ing pungkasanipun salat gitu. Namun menika wonten tiyang, Pak. Wonten tiyang niku contoh mawon niki nggih. Dados sadurunge salam jenenge pun maca tahiyat niku pun rampung. Maca tahiyat pun rampung. Terus keblet. Keblet napa niku buang angin ngentut. Pak pes. Walah, garek salam tok. Wis ra apa-apa wis dianggap sah wae ngoten niku. Niku saged napa mboten? Mboten saged. Amargi napa? Niku dereng ngucapne salam. Ngeta, lha nek pun ngucapne salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus mates niku pun sah alhamdulillah. Nek dereng ngucapne salam niku dereng sah. Amargi napa? Salam niku kalebu rukun rukun salat. Dados menika kedah dipun sinauni Pak nggih. Napa niku ibadah salat menika? Syarat-syaratipun niku napa kemawon? Rukun-rukunipun napa kemawon? Wajib niku napa maksudipun, nggih? Sunah-sunahipun niku kados pundi? Kalebu nggih menika babakan kekhusyuan wonten ing salat. Niku nggih penting sangat. Amargi salat ingkang badhe manfaati kula panjenengan sami menika salat ingkang in isi apa namanya napa niku kalebu babakan khusyukipun kedah khusyuk ingkang saestu. Salat menika khusyuk menika badhe dadosne manfaat dhateng kula panjenengan sami. Niku iqamu salat. Rukun ingkang angka kalih. Nah, rukun ingkang angka 3 nipun itaiz zakat. Membayar zakat. Niki nggih termasuk rukun Islam ingkang kedah dipun gatosaken Pak. Ya, contohnipun zakat menika tiyang menawi gadahi bondo arta nggih ta. Contohnipun mawon emas nggih. Nek awake dhewe niku pun gadahi emas kok abote pun ngungkuli ngluwihi 80 gangsal gram. Nggih, duwe emas abote niku pun munjuli napa niku ngluwihi 80 gangsal gram, berarti emas niku pun wajib zakat. Nggih. Pun wajib zakat. Nah, zakatipun kapan, Pak? Wiwit dhewe niku nggadahi emas munjuli 80 gangsal gram menika, diitung setahun sakwise. Niku bayar zakat wajib. Nggih. Zakatipun pinten? 2,5%, 2,5% saking keseluruhan zak napa niku emas ingkang dipun gadahi. Misalipun duwe emas kok akehe sak kilo. Wonten napa mboten? Wah iki dadi wong sugih tenan iki nggih. Emas sak kilo niku contoh mawon nggih. Berarti niku genang pun munjuli napa Pak? Nisab nggih ta? Pun munjuli 80 gangsal gram. Nah, tiyang menika kedah memberikan zakat, membayar zakat cacahipun pinten? 2,5% saking sekilogram emas niku wau. Nek dirupiahkan pinten monggo dipun etang piyambak. Nek badhe dipun bayar kanthi arta, nggih monggo dipun etang piyambak. Niku contoh mawon. Intinipun zakat niku nggih kedah dipun sinauni. Nggih ta amargi menika rukun Islam. Nah, sing angka sekawanipun menika ingkang kula panjenengan sami badhe kepanggih insyaallah taala kirang langkung nggih. Sak sasi punjul kita, nggih menika siam wonten ing Ramadan. Menika rukun ingkang angka sekawan. Nggih, siam wonten ing Ramadan. Maksudipun siam niku napa? Mengke insyaallah badhe dipun terangaken bibar niki insyaallah nggih. Nggih. Ingkang angka gangsalipun haji. Haji datang Baitullahil Haram. Nggih. Ibadah haji menika ugi termasuk rukun Islam. Ananging ibadah haji menika manis tata ilai sabila. Wajibipun ibadah haji menika tumrapipun tiyang ingkang sampun gadahi kemampuan. Waladhi yamliku ujratat tariqi dhahaban wa iyaban, yaiku wong sing duweni kemampuan bayar perjalanan nggih mangkat mulihipun. Nggih, dados gadahi duit kanggo mangkat mulihipun. Terus napa mleh, Pak? Sanesipun menika nggih ma'an nafaqah sing ditinggal menika nggih dinafkahi, aja lali. Wah, sing penting aku lak mangkat haji. Sing ning omah ben karepe dhewe. Mboten, mboten mengkaten. Nggih ta? Dados duweni duit kanggo mangkat lan mulih lan ugi kangge napa niku ninggali tiyang ingkang wajib dipun nafkahi lan dhewe niku mboten gadahi utang. Ngoten nggih, Pak. Dados nek utangipun kok weh jadi duit gede, oke, okay, gitu. Cukup gue mangkat mulih gue, nopo niki menafkahi sing ning omah. Ning tibake utange luwih gede tinimbang niku. Nah niki wajib bayar utang riyen, gitu. Dewe niku mboten wajib hak haji. Amargi enggak ada utang niki mau. Intinya pun Pak Bu, rahimani wa rahimakumullah, menika dalil engkang nedahaken bilih amalan siam khususipun siam Ramadan menika pinangka salah setunggalipun rukun Islam. Pramila hukumipun genah menika wajib tumrapipun kula panjenengan sami. Nah, sakmenika badhe dipun terangaken siam Ramadan menika napa maksudipun, nggih. Siam menika artosipun napa, nggih. Terus hukumipun kados pundi, sapa sing wajib nindakne siam menika badhe dipun terangaken dening penulis kitab menika. Penulis ngaturaken wonten ing mriki wonten ing kaca 7 nggih wonten ing kitab menika siam Ramadan wa hukmuhu. Bahkan siam Ramadan lan hukumipun. Ta'rifus siyam. Sak menika definisinipun siyam. Definisi niki napa? Nggih, artinipun siyam. Nggih. Pengertianipun siyam niku napa? As-siyam utawi as-shaum menika wonten ing bahasa Arab artosipun al-imsak. Al-imsak menika kula sampun ngaturaken kolomben nggih. Siyam menika artosipun imsak. Imsak niku napa? Lah kok padha wae bahasa Arab e, Mas? Kula nggih mboten ngerti bahasa Arab niku. Nggih ta? Siam niku artosipun imsak. Imsak niku artosipun menahan diri. Ngampet nek basane kula kita. Ngampet. Ngampet napa niki? Ngampet saking daharan unjukan. Nggih ta? Niku maksudipun siam. Ning nek basa Arab niku, siam niku mboten mesti kudu ngampet saking napa? Daharan unjukan. Nek secara bahasa nggih ta. Dados kados ingkang dipun sebataken wonten ing ayat gitu, nalika Allah Ta'ala nerangaken kahananipun ibu-ipun Nabi Isa alaihissalam, nggih. Sekedar nggih. Nggih. Fakuli washrabi wa qurri 'aina. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Tetes menika nalikanipun ibunipun Nabi Isa alaihi salam nggih menika ibunda Maryam nggih menika sampun nglairaken Nabi Isa ingkang menika kalbu tanda kekuasaanipun Allah Taala bilih Nabi Isa menika dipun lairaken mboten gadhahi bapa kita mboten ngangge bapa. Nalika semanten nalika sasampunipun nglairaken menika Allah Taala dawuh dhateng ibunda Maryam menika faquli washabi wa qurri aina. Kowe mangano, kowe ngombeo wa qurri aina. Lan kowe nemu niku bersenang hatilah kamu niku basa Jawa basa Indonesia nipun. Wa qurri aina, tenangkanlah hatimu. Nggih. Gawe awakmu ayem antrem tentrem gitu. Fa imma tarayinna minal bashari ahada, yen kowe roh salah sijining menungso faquli kandakno marang dheweke inni nadzartu lirrahmani sauma. Sak temene aku wis nazar marang Allah Taala supaya aku iku saum nggih menika poso. Ning poso menika wonten ing mriki maksudipun senes poso saking daharan lan unjukan mboten. Dipun terangkan falan ukal lima lioma insia. Maksud dipun poso menika wonten mriki nggih menika aku ora ngomong karo salah sijining menungso ana ing dina iki. Aku ora ngomong karo menungso ana ing dina iki. Maksud dipun menika siam poso ngampet saking napa? Ngendika. Mboten ngomong. Dados poso bisu gitu. Poso bisu. Menika maknanipun siam menika imsak, Pak. Artosipun secara bahasa siam menika artosipun menahan diri saking napa kemawon. Mboten mesti kudu napa daharan lan unjukan. Niku nek secara bahasa nggih, secara bahasa artosipun siam menika menahan diri. Gitu. Menahan diri. Nah, ananging wonten ing babakan syariat menika, kalimat siam utawi saum utawi poso menika wau nggih, sampun gadahi makna ingkang khusus. Mboten kok maksudipun sing penting ngampet saka apa wae mboten. Ning menika wonten keteranganipun huwal imsaku 'anil ta'ami wasyarabi wal jima'i wa jami'il mufattirati bi niyyatil ibadati lillahi ta'ala min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Engkang dipun wastani siang wonten ing agami Islam menika wonten ing syariat Islam engkang menika dados rukun Islam engkang angka pinten mau sekawan gitu. Menika maknanipun imsak anil ta'am. Ngampet mboten ma'em gitu. Ngampet saking daharan wasyarabi lan unjuan lan jima menika hubungan suami istri wa jami'il mufattirat lan sedanten perkara-perkara sing saged mbatalne siam. Gitu. Engkang menika sedanten dipun tindakaken biniyatil ibadati, kanthi niat ibadah. Dados mboten kok ngampet saking daharan unjukan ning niate nggo diet mboten. Niate nggo napa? Arep operasi niku mboten. Gitu. niatnya nggo kesehatan niku mboten. Niatipun niku ngibadah dhateng Allah Ta'ala, mendekatkan diri dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala pados ridhanipun Allah Ta'ala. Engkang menika dipun tindakaken ngampetipun menika wau min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Wiwit saking tulu'il fajri nggih menika terbitipun fajar shodiq ngantos dumugi angsluping srengenge. Fajar shodiq niku napa, Pak? Fajar shodiq menika nggih menika tandhanipun mlebet wekdal subuh. Menika fajar shodiq, nggih. Menika ingkang dipun wastani fajar shodiq. Dados nek pun tandha mlebet wekdal subuh, menika artosipun wiwit imsak, wiwit nahan diri, nggih, wiwit mboten dahar, mboten ngunjuk. Nek sakderengipun mlebet wekdal subuh berarti tesih angsal dahar lan ngunjuk. Ngaten nggih? Dados menika ingkang dipun wastani siam wonten ing agama Islam. Siam wonten ing syariat Islam menika. Nggih. Saged dipun pahami, Pak, nggih? Kula bali mleh sepisan mleh. Siam menika nggih menika ngampet nggih menahan diri saking daharan lan unjukan. Lan ugi berhubungan suami istri, lan ugi sedanten perkara-perkara ingkang batalaken siam kanthi niat ibadah dhateng Allah Ta'ala wiwit terbitipun fajar ngantos dumugi angsluping srengenge. Ah menika ingkang dipun wastani siam wonten ing syariat. Menawi wonten tiyang kok napa niki, Pak? Nindakne siam kok wiwite mung wiwit bar subuh. Contoh mawon, siamipun mboten sah miturut agama Islam, miturut syariat Islam. Contoh mawon, Pak, contoh mawon iki. Tiyang menika dereng ngerti nek jane niku dina contoh mawon niki dinten napa niki? Rebo nggih. Kemis nggih, kemis. Dados wau misalipun wau niki tanggal setunggal Ramadan. Nggih. Dina kemis niku tanggal setunggal Ramadan, jane setunggal Ramadan pun mlebet setunggal Ramadan. Niku contoh mawon. Ananging wonten tiyang menika wonten ing wekdal subuh dereng ngerti nek niki dina Ramadan. Gitu. Terus dheweke bar subuh madang. Gitu. Ngombe. Gitu. Bar kuwi terus dikandani marang dikandani napa niku dening kancanipun, Mas, iki wis mlebu Ramadan lho. Apa iya to? Iya, lah kae lho pengumumane. Lah kae lho tandane kita. Oh iya. Bae wis Ramadan. Yo wis nekno aku karena iki wis Ramadan, aku wis ora ma'amale. Lah ngaten to. Amargi nek tiyang niku ngerti Ramadan, kedah napa niku mandek saking ma'aman lan dah lan unjukan lan minuman gitu. Senajan to injingipun tesih dahar lan unjuk. Ngaten nggih. Amargi dhek ngerti nggih telat, ngaten nggih. Ning tetep dhek kudu ngampet. Gitu. Ning gandeng dheweke niku napa, Pak? Injingipun wau sampun dahar lan unjuk. Gitu. Senajan to sak sampunipun ngertos Ramadan menika dhewe terus ngampet ngantos dumugi angsluping srengenge, ning gandeng enjingipun tesih napa wonten dahar lan ngunjuk sarapan istilahipun nggih, niku siamipun sing dipun wiwiti saking babibar sarapan menika ngantos dumugi angsluping srengenge mboten sah. Artosipun tiyang menika kedah ngantos wonten ing wekdal sanesipun. Oh sok mben kowe kudu bayar siam sing pertama niki. Gitu, bayar siang pertama ini. Nggih. Semantun iki senajan to tiyang menika napa, Pak? Ngitung-ngitung, oh nek ditung-ngitung wiwitipun fajar shodiq niku ngantos dumugi angsluping srengenge, contoh mawon jam 4 ngantos jam 6 niku pinten jam niki, Pak? 4 ngantos 6 rolas tambah 2 berarti 14, nggih. 14 jam. Oh, nek tak hitung-hitung poso iku 14 jam. Aku mau sarapan jam 6. Mandeke jam 6. Saiki nek awake dhewe nek aku arep poso 14 jam berarti jam 6 tambah 14 mengke kira-kira 14 jam berarti jam 8 bengi. Lah ngoten ta? Jam 8. Oh, berarti aku engko bukane jam 8 bengi. Ora apa-apa. Padha-padha 14 jam. Ning asal mboten? Mboten nangsal senajan to dawane padha wae 14 jam, nggih ta? Gandeng dhewe niku wiwitipun senes napa? Tulul fajar, senes napa mulai wiwit fajar shodiq lan ugi mandekipun senes napa? Guru besyams senajan to dawane padha niku mboten sah. Dados menika kedah dipun katosaken siam menika wiwitipun tulul fajar ngantos dumugi angsluping srengenge. Salajengipun hukumipun napa, Pak, siam menika? Lan sinten ingkang wajib siam? Nggih. Dipun terangkan wonten mriki hukmuhu as-shaumu wajibun. Siang menikah hukumipun wajib. Dalilipun sampun lewat gitu. Saking surat Al-Baqarah lan iki saking hadis kala wau ingkang sampun kula waos. Gitu. Siang menikah hukumipun wajib ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin alaihi muqimin. Nah niki wonten gangsal kriteria tiyang ingkang wajib nindakne siang. Sinten menika Pak? Wajib tumrapipun tiyang ingkang muslim. Nah, kula panjenengan sami muslim. Berarti sampun mlebet kriteria ingkang sepisan. Balik, wajib tumrapipun tiyang ingkang balik. Balik niku napa, Pak? Ya ampun dewasa, kita dewasanipun wonten ing syarat menika mboten kok wis gedhe umur 20 taun, 17 taun niku mboten. Balikipun menika nggih menika sampun nek bocah-bocah menika sampun ngimpi basah. Gitu, utawi nek cah wedok niku napa? Sampun haid. Nek dereng wonten tanda-tanda mimpi basah utawi haid, utawi kok dereng medal ngapunten rambut kemaluan, gitu. Menika nek mboten medal tanda-tanda nipun, sing penting nek wis umur 15 tahun, genep 15 tahun niku pun balik. Ning kedah dipun katosaken 15 tahun menika 15 tahun Hijriah, Pak, nggih. Ya ampun ngitung 15 tahunipun 15 tahun Masehi. Awake dhewe kan nek ngitung umur niku kan umur Masehi niku klentu nek kangge nipun babagan amal ibadah syariat menika ingkang dipun etang menika 15 tahun Hijriah. Ya 15 tahun Hijriah. Dados kula panjenengan sami kedah ngerteni napa niki anak-anake dhewe niku tahun pinten Hijriah lahire, tanggali pinten bulanipun pinten Hijriah kedah ngerteni. Nah niki. Niki penting niki amargi napa? Niki kaitanipun kalian amalan-amalan ibadah wonten ing Islam, ngaten lho. Lan sedanten hitungan-hitungan wekdal wonten ing agami Islam, nek kaitanipun kalian sasi utawi taun nggih, menika sedanten petunganipun petungan sasi lan taun Hijriah, Pak. Kedah dipun mangerteni nggih. Contoh mawon babagan napa niki? Napa niki istilahipun nek tiang ekstrim niku ditalak gitu, ditalak dicerai. Niku lak wonten pinten-pinten kahanan ing antawisipun nek tiang niku mboten gadahi haid niku masa idahipun, masa idahipun menika tigang sasi. Tigang sasi, gitu. Tigang sasi mboten kepareng nikah meleh. Mboten kepareng rabi meleh kejaba sampun lewat tigang sasi menika sak sampunipun dipun pegat, dipun cerai. Gitu, niku masa idah. Nah, tigang sasi menika kok mboten dipun netang kalian tigang sasi Januari, Februari, Maret, oh wis telung sasi mboten. Nek tigang sasi menika tigang sasi hitunganipun sasi Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, ngoten nggih. Niku dipun netang nanti napa niku hitungan-hitungan Hijriah, nggih. Intinipun tiyang ingkang wajib siam menika wau kriteria ingkang sepisan tiyangipun muslim ingkang ngokalipun akil napa niku balig, balig nggih pun dewasa. Lah terus berarti nek cah cilik menika dereng balig mboten wajib siam, Mas. Nggih, mboten wajib. Ning maksudipun mboten wajib menika mboten kok terus malahan wis rasah dikon poso wae, rapopo wong ora wajib. Mboten. Gitu. Tetep diperintahaken napa, Pak? Siam. Amargi menika pinangka latihan. Pinangka latihan tumrapipun tiyang utawi anak-anak ingkang dereng balik menika tetep dipun dawuhi, nggih, dipun perintahaken supaya nindakne siam. Gitu. Napa mulih nek wis umur napa? 10 tahun, gitu. 12 tahun, 11 tahun niku mumpun kiat insyaallah niku pun kiat siamipun dan kedah dipun perintahkan gitu nggih. Engga engko tiganipun akil siam menika wajib tumrapipun tiyang ingkang gadahi akal, Pak. Artosipun mboten setengah-setengah nggih. Mboten setengah, mboten miring nggih. Mboten apa mulih, Pak. Nggih, pokoke men ngaten niku nggih. Tiyang menika anggadahi akal artosipun dhewe niku waras nggih. Waras mboten edan, gitu. Mboten gila. Nggih. Semanten ugi nek pun sepuh terus kok mboten gadahi akal niku pun mboten wajib, Pak. Wong pikun niku pun mboten wajib siam, gitu. Pun mboten wajib siam. Qadirin alaihi. Gadahi kemampuan. Nggih, mbon napa niku? Gadahi kemampuan nindak nisyan. Artosipun menawi tiyang menika kok wonten halangan mboten saged siyam karana gerah contonipun utawi karana gerah sepuh, nggih mbon sepuh pun lemes, mbon napa niku lemah nggih ta. Selama dhewe niku tesih gadahi akal, mboten pikun. Niku tesih napa? Gadahi kewajiban ananging senes siyam. Kewajibanipun nggih menika fidyah. Nggih sampun dipun terangaken. Nggih ta? Dados tiyang menika wajib siyam menika nalika nipun piyambakipun gadahi kegiatan utawi kemampuan nindakne siyam. Lan ugi mukimin wajib siyam tumrapipun tiyang ingkang mukim nggih menika manggon wonten ing napa niku kampung halamanipun. Artosipun boten tindak safar tebih, gitu. Boten tindak lelungan naduh, boten safar. Ananging tesih manggen wonten ing tempat tinggalipun piyambak. Okay. Amargi menawi tiyang menika safar, lelungan naduh menika nggadahi keringanan, pikantuk keringanan, gitu. Pikantuk keringanan saged boten siam. Senajan to menawi siam ugi, angsal apa boten? Angsal, langsan apa boten? Sah, gitu. Tentos menika pinten-pinten kriteria ingkang nerangaken bilih tiyang menika wajib siam. Tambah setunggal melih pak. Wajibu alal mar'ati in taharat minal haid wan nifas. Lan para estri menika, tiyang estri menika wajib siam nalika napa? Nalika suci saking haid lan nifas. Artosipun menawi gadahi haid, tesih wektalipun haid lan nifas menika mboten kepareng siam ananging saged ngantos wonten ing dinten sanesipun. Nggih. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kapan anggenipun kula panjenengan sami siam Ramadan? Yajibu shaumu Ramadan bi ru'yati hilalih aw itmami Sya'ban 30 yawman. Siam Ramadan menika dados wajib kanthi ru'yah hilal. Maksudipun tondo yang sampun mlebet Ramadan menika saged dipun mangertosi kanthi ru'yah hilal, ningali hilal nggih menika bulan ingkang pertama kali muncul saben-saben sasinipun menika ingkang dipun wastani hilal. Nah, nek arep mlebu Ramadan menika kaum muslimin nggih dipun dawuhi supados napa niku memperhatikan hilal. Nggih, memperhatikan hilal, ningali hilal, menika sampun wonten hilal napa dereng? Nek sampun mlebet napa niku nek sampun ketingal hilalipun berarti maknanipun benjing menika sampun mlebet Ramadan. Gitu. Nek dereng ketingal berarti napa, Pak? Nek dereng ketingal berarti bulan Sya'ban menika dipun genepaken dados 30 dinten amargi ningali hilal menika wonten ing tanggal 29 Sya'ban. Nggih, wonten ing tanggal 29 Sya'ban menika sontenipun, nggih ta? Sontenipun 29 Sya'ban menika ningali hilal. Nek ketingal hilalipun berarti benjing sampun Ramadan. Nek mboten ketingal berarti benjing tesih tanggal 30 Sya'ban. Sya'ban menika nek sasinipun jawon napa to, Pak? Ruwah nggih. Ruwah nggih. Ngaten. Rasulullah SAW paling mengatakan sumul ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in huma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30 yawman. Koe padha poso karena weruh hilal lan padha buka nggih menika mlebet Idul Fitri karena weruh hilal. Menika maknanipun nggih kangge netepaken menika setunggal Ramadan utawi setunggal Syawal menika kandi ningali hilal. Nggih, mboten ngangge napa? perhitungan utawi ingkang dipun wastani hisab menika namung napa, Pak? Pembantu kemawon kangge pambiyantu kula panjenengan sami kira-kira hilalipun semene ngaten nggih ning ingkang dados napa patokan kula panjenengan sami nggih kangge netepaken setunggal Ramadan utawi setunggal Syawal menika saged ningali hilal ning kangge nipun awake dhewe, Pak, nggih ta. Kalau panjenengan sami rakyat biasa ingkang mboten saged ningali hilal, mboten saged ugi menghisap, gitu. Niku namung nenggih, napa niku nenggo kemawon, nenggo keputusanipun pemerintah kaum muslimin menika langkung gampil. Nggih ngaten niku nggih. Dados nek wonten keputusan pemerintah kaum muslimin netapaken benjing Ramadan, kula panjenengan sami kita sedanten nindakaken siang rame-rame bareng-bareng. Nggih ta? Mengkaten. Selanjutipun wonten niki dipun sebataken niat. Nggih, babakan niat. Wonten ing siang Ramadan niku wau sampun dipun terangaken kedah dipun sarangi kanthi niat ibadah dhateng Allah Taala. Lah, berarti nek mekaten siang wonten ing Ramadan niku kedah wontenipun niat artosipun niat menika dados wajib wonten ing siang Ramadan. Malah dados syarat sahipun siang Ramadan. Maknanipun apa, Pak? Nek tiyang menika kok siang mboten ngangge niat niku berarti mboten sah. Utawi niatipun kok napa mboten kangge ibadah ning kangge perkara ingkang sanesipun kaya ta wau dipun sebataken napa kangge operasi contohipun gitu niku mboten sah. Contoh mawon Pak nggih, contoh niki contoh mawon. Niki wonten tiyang di ken operasi pas malam Ramadan. Pas malam Ramadan. Dokteripun kondo, kowe engko jam pinten nggih contohipun jam 3 kudu poso mulai poso. Soale kowe sesuk biasanya pinten jam to Pak operasi niku? Siangipun nggih contoh mawon nggih. Gampilipun kowe jam 3 kudu siang, engko sesuk jam 10 kowe bakal dioperasi. Gitu. Jam 10 esuk bakal dioperasi. Ya wis dhewe siang, wiwit jam 3 niku wau siang. Niatipun kangge napa niki? Operasi. Operasinipun rencananipun jam sedoso. Gitu. Dados pun siang wiwit jam 3 niku. Niatipun operasi, ngepasi kalian setunggal Ramadan. Dhewe ngerti nggih niku setunggal Ramadan. Ning gandeng dhewe niku badhe operasi, niatipun pun niat napa? Siang pun siang, siang operasi senes siang Ramadan. Pas jam 9:30 dokter pun kondo, tiba-tiba mboten sakit operasi dinten iki, ditunda operasi ini pun. Wah, lah ora sida operasi. Ya wis nek no siam iki mau tak dadekne siam Ramadan. Gitu? Siam no dibablas ne siam pun ngantos dumugi sonten. Niku sana mboten? Mboten sah. Amargi wiwitipun siam niku niatipun senes niat siam Ramadan. Niatipun niat nama niku wau niat siam operasi. Gitu? Terus mboten sah amargi niat menika kedah wonten saderengipun mlebet siang menika wau wonten ing wekdal dalu. Ning menika wonten keterangan bilih niat menika jani menika gampil. Yap fisaim ayyan wa sauma fi qalbihi. Cekap kangginipun tiyang ingkang siam nggih menika niat kanthi manahipun kemawon, gitu. Wala dalila ala talafudhi biha fi sawmi was shalah. Lan mboten wonten dalil ingkang mewajibkan utawi nedahaken supados ngucap niat wonten ing siam utawi wonten ing salat dados mboten sah. Piye to Mas caranipun niat ucapanipun pripun mboten wonten nggih menika keteranganipun. Cekap awake niku niat menika kanthi wonten ing manah gitu. Aku sesuk bakal siam. Niku pun niat. Malah nek napa niku dipun terangkan mriki menawi tiyang menika sampun dahar sahur cak derengipun fajar. Mesti kan nek tiyang niku sahur niku lak sadar Pak nggih. Oh, ya aku sesuk akor poso iki tak siap-siap sik sahur sik. Ah berarti niku sampun apa? Sampun nggadahi niat. Senajan to mboten dipun ucapaken kanthi lisan. Terus menika insyaallah gampil babakan niat niku nggih. Mbok menawi cekap semanten Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ingkang badhe dateng dipun terangaken nggih menika fadhail Ramadan lan siam keutamaanipun sasi Ramadan lan keutamaanipun siam insyaallah taala. Kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.